دوستان مهربان، با درود فراوان و مهر بسیار، از پاریس میخواییم بر بار امواج بنشینیم و سفری کنیم به شیراز، شهر عشق، شهر مهر، شهر حافظ، این رند جاودانه تاریخ هنر گویشی جهان. نزدیک به 700 سال پیش در محله شیادان، نه بلکه رندان شهر زیبای شیراز، شمس الدین محمد که بعدها القاب لسان الغیب و حافظ را گرفت، چشم به جهان گشود. شمس الدین محمد شیرازی از کودکی زیرک و باهوش و رند و عاشق و اندیشمند بود. نخستین آموزش ها را در دامان پدر و مادرش فرا گرفت و در کودکی پدر را از دست داد. اما مادر این سومین فرزند زیرک خود را به نزد بزرگترین عالم شیراز نهاد تا همه چیز را بیاموزد. وی در 8 سالگی قرآن را تماما حفظ کرد و چون زبان عربی را به مانند پارسی به خوبی می دانست، به پایه و اساس تفکر قرآنی نیز پی برد. شمس الدین محمد کتاب های کشاف، زمخشری و مصباح را که در تفسیر قرآن بود به خوبی فرا گرفته بود و حکمت را از نوشته های بیضاوی آموخته بود و منطق را در آثار قطب الدین رازی درک کرده بود. شمس الدین محمد از همان کودکی چکام سرایی را نیز آغاز نموده بود و نخستین سرودش را به یاد و برای استادش مولانا قوام الدین عبدالله سروده بود. در آن زمانه لقب حافظ دادن به کسانی که قرآن را از حفظ می‌خواندند رسم بود و مردان بسیاری را حافظ، که یعنی حافظ قرآن است، می‌خواندند. این لقب عادتا از کودکی به فرزندی داده می‌شد که در مکتب خانه‌ها قرآن را فرا می‌گرفت. شمس الدین محمد این لقب را با نهادن به بیت پایانی اشعارش در تاریخ برای خودش منحصر و محفوظ نمود، لقب حافظ را. سهر در میخانه نهادی، مادر سهر در میخانه نهادی، محصول دعا در جانان نهادی. این داغ این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم، ما درس سحر در میخان نهادیم، محصول دعا در جانان نهادیم. در خرمن زد زاد آغر زند آتش، این داغ این داغ این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم، ما درس سحر در میخان نهادیم، محصول دعا در جانان نهادیم. حافظ شیراز از همان کودکی برای کمک خرج بودن خانه شبها را به کار خمیرگیری مشغول بود و در همین کارهای شبانه بود که روان او صیقل یافت و ذهن و ذوق او شکفته شد. حافظ شیراز در یکی از سحرگاهان که در نانوایی بود چشمش به دختری افتاد، زیبا و محروی و مهربان، که به همراه مادر راهی حمام بود. با یک نظر یک دل نه صد دل عاشق آن دختر شد، دخترکی از محله رندان. نام او شاخ نبات بود. حافظ سروده ای را برای شاخ نبات ساخت و آن سروده را لای قرآنی نهاد و در روزی دیگر که شاخ نبات به همراه مادرش گلی بیگم جان روانه گرمابه بود، در راه آمد و سلام کرد و ادب به جای آورد و قرآن را به دختر هدیه کرد. مادر شمس الدین این هدیه را به فعال نیک گرفت، هرچند از سروده حافظ که در لای قرآن بود بیخبر بود. مادر شاخ نبات از حافظ خواست که نان خانه را به گونه دیگر تأمین کند و خمیرگیری را کنار بگذارد و معلم ویژه شاخ نبات بشود و به او قرآن را در خانه بیاموزد. حافظ شیراز با شنیدن این پیشنهاد آنچنان خرسند و شادمان شد که دست از پا نشناخت و شبی را تا بامداد نخوابید تا در سپید دم به خانه شاخ نبات برود و به او قرآن را بیاموزد. دل می رود ز دستم، دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان، دردا که راز پنهان، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شاد برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را، دیدار آشنا را. ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوا را، درویش بی نوا را. ده روز مهر گردون، ده روز مهر گردون، افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران، فرصت شمار یاران، فرصت شمار یاران. آسایش دو گیتی تفسیرین دو حرف است، با دوستان محبت، با دشمنان مدارا، با دشمنان مدارا. آموزش قرآن به شاخ نبات تبدیل به شعرخوانی و غزلخوانی حافظ برای آن دختر مه پیکر شد. چنانچه می دانیم آنچه از حافظ شیراز بر جای مانده است غزلیات اوست و غزل نوعی شعر است که بیشتر در باره عشق و عشقبازی با بانوان گفته می شود که تعداد بیت های آن بین 7 تا 15 می باشد و کلن غزل در لغت به معنای سخن گفتن با بانوان و عشق بازی کردن است و حدیث عشق زنان را گفتن و وصف زمان زنان را در دلدادگی گفتن. باری حافظ شیراز که مجذوب طنازی و رعنایی و عشوه‌گری شاخ نبات شده بود، به جای قرآن آموختن به وی برایش غزل خانه می نمود. پدر شاخ نبات که پیش نماز مسجد محل بود و بسیار متعصب، هرگز گمان نمی کرد که جوانی 13 ساله چنین با استعداد باشد در عشق ورزی و غزل خانی. بدین رو به محض آگاهی یافتن از این مسئله، شمس الدین محمد حافظ شیراز را از خانه بیرون کرد و فردای آن روز شاخ نبات را شوهر داد. این نخستین ضربه بزرگ بر روح و روان و احساس پاک شمس الدین محمد شیرازی بود و او که تاکنون شکامه های بسیاری سروده بود، همه را به سوی نهاد و از الف شروع کرد و از ناکامی عشقش با شاخ نبات سرود و از دین و دینداری و تزویر و تزویرگران بیزار جست و از همان هنگام به نوشیدن شراب نیز روی آورد. نخستین غزل حافظ که با الف تمام می شود، سخن از مینوشی و عشق و سختی ها و ناکامی ها و نیرنگ و فریب دین داران است. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به بوی نافی که آخر صبا زان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چو خون افتد در دل ها. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. بودی دارم که گرد گل ز سنبول سایران داره، بودی دارم که گرد گل ز سنبول سایران داره، این غزل حافظ شیراز که با الف تمام می شود شرح کامل ماجرای عشق ناکام اوست با شاخ نبات و نفرت او از دین و دینداران و دین فروشان. می گوید که عشق شاخ نبات در ابتدا آسان بود، پس از آن خون به دل افتاد، اما در هنگام تدریس و در منزل شاخ نبات امنیت عشق نبود، زیرا پدر دختر هر لحظه می رسید و مزاحم کار می شد، جرس فریاد می زد. از سوی دیگر پیر مغان، یعنی اندیشه کهن و اوستایی ایران، که دختر و پسر اگر یک دل و همراه باشند رو به همدیگه محرم میکنه، تکیگاه حافظ شیراز میشه از همان روزگاران نخست. و حافظ شیراز در رقابت سجاده و پیر مغان است که میگوید به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، و شب تاریک همان شبی است که شمس الدین محمد شیرازی از خانه شاخ نبات اخراج شده و بیم دارد از اینکه جریان او با شاخ نبات به بدنامی کشیده شود. دوران غزلخوانی و اشبازی حافظ با شاخ نبات کم هم نبوده و در تمامی این روزگاران وی همواره این دلهره رو داشته که مبادا روزی پدر شاخ نبات به غزلخوانی های وی پی ببرد. بدین رو در دیوان حافظ در جای جای سروده هاش با ترس و دلهره او روبرو میشی. حافظ حتی قدم زدن با شاخ نبات را در کنار رکن‌آباد و مصلا از بهشت هم برتر می داند. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. فغان که لوریان شوخ شیرینکار شهرآشوب چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغما را. رند شیراز ما در پی ناکامی در عشق شاخ نبات آن چنان ذوق چکام سرایش گل کرد که غزل‌های زیبای او در سراسر جهان جهان پارسی آن زمان دست به دست میگشت و همه از خواندن آن سرود ها شاد می شدن و دلهای همه را برمی آشفت. زان تور بکشاید زتاب درد ماشگیمش آی چه خون افزاد در دل ها. شب تاریک و بیمه موج گرد سال سال ها کجا دارم حال ما سرکباران زن ها. آریه آوازه شمس الدین محمد رند شیراز از بغداد تا هند رفته بود و سلطان احمد که به شعر پارسی علاقمند بود از حافظ دعوت نمود تا به بغداد برود. رند شیراز که سفر راه دراز را برخلاف سعدی دوست نمی داشت با سروده ای از سلطان پوزش خواست. چون این نوشت او: شاها جلوه حسن تو دل می برد از شاه و گدا، چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی، گرچه دوریم به یاد تو قدح می گیریم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. پادشاه دیگری از هندوستان بران می شود تا کنسرتی و بزمی و شب شعری برای رند شیراز ما سازمان بدهد. از شمس الدین محمد دعوت می شود تا به هندوستان سفر کند. محمود شاه پنجمین پادشاه بهمنی دکن هند هزینه سفری برای رند شیراز می فرستد و از او می خواهد تا به هند برود. بلیط هواپیما رو براش می فرسته با هزینه سفر و یک کارت دعوت. رند شیراز هند را به بغداد ترجیح می دهد و کفش و کلاه سفر می کند تا به نزد پادشاه بهمنی برود. اما تا از بندر هرمز به کشتی می نشیند با طوفانی شدن دریا مواجه گشته و از سفر به هندوستان پشیمان می شود. رند شیراز غزلی را برای آن پادشاه هنر پرور سروده و برایش می‌فرستد. شاها دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی‌ارزد، به می بفروش دلق ما کزین بهتر نمی‌ارزد، شکوه تاج سلطانی و بیم جان در او درج است، کلاهی دلکش است اما به درد سر نمی ارزد، بس آسان می نمود اول غم دریا به بوی سود. از این کنسرتم بالا بوده ها، غلط گفتم که هر موجش به صد گوهر نمی ارزد. وصل دوستداران یاد باد یاد باد، یاد باد آن روز داران یاد باد یاد باد. روز وصل دوستداران یاد باد یاد باد، یاد باد آن دارم یاد باد یاد باد. کامم از تلخیم چون زرگشت، کامم از تلخیم چون زرگشت، بند نوش شاد خوران یاد باد یاد باد. گرچه یارم فارغ‌اند از یاد من، گرچه یارم فارغ‌اند از یاد من، بله دوستان مهربان، من سیاوش اوستا هستم و از پاریس روایت می کنم برای شما شرح حال نوینی را از رند شیراز، آنچه که تاکنون نشنیده ایم و نشناخته ایم در باره این بزرگ مرد تاریخ ما. در هر خانه کتابی از حافظ است و هرگاه دلگیر هستیم و اندوهگین شادمان هستیم و برنامه داریم، می گشاییم حافظ را تا فالی بگیریم، تا غزلی بخوانیم. و اما فال حافظ، بسیاری از خردمندان شاید بر ما که خود منادیان خردمندی و خردورزی هستیم خورده بگیرند که چرا وارد این مبحث می شویم. اما روح بزرگ شمس الدین محمد حافظ شیرازی ما بالاتر از آن است که ما از او سخن بگوییم و از فالش چیزی نگوییم. انسان همواره بر اساس ناتوانی ها و آرزوها و بیم ها و بی ثباتی هایی که دارد مایل است که تکیه گاهی معنوی و فراتر از جسم و روان خیش داشته باشد. خب چه بهتر از غزلیات حافظ، این رند بزرگ شیراز و اسوه زیبایی در سخن آریایی. خدای ایران گواه است که اگر پیامبر اسلام 1400 سال پیش نمی گفت که من پایان خاتم پیامبران هستم و پایان پیامبری هستم و پس از من پیامبری نخواهد بود، نه تنها مردم ما بلکه بسیاری از مردم جهان بزرگ مرد شیراز محمد شمس الدین رند شیراز را به پیامبری می پذیرفتند. پیامبر خرد، آگاهی، امید، دلگشایی، انسان دوستی، پیامبر مهرورزی و دروغ ستیزی. فال حافظ شیراز مثل اکثر خوابهای ما که عادتا آینده را در خواب میبینیم و عیناً به وقوع میپیوندد، برای بسیاری از انسان ها طی این 700 سال درست و راست بوده است و هر کدام از ما نمونه های بسیاری از راستی و درستی فال حافظ داریم که میتوانیم نمونه ها بشماریم. البته خب بدون شک فال گرفتن برای پولدار شدن و رها شدن از دردهای اجتماعی سیاسی که خود باعث و بانی آن هستیم کاریست بیهوده. برای اونها آگاهی و دانش و خردمندی و پشتکار لازمه، اما برای تزکیه نفس و گریز روح و روان از برخی ناراحتی هایی که احیانا به آدمی دست میدهد، گشودن دیوان حافظ کمک شایان توجهی به ما میکند و این کمک به خاطر سخن و کلام و پیام و چکامه های اهورایی و اندرز گونه و راه و گشا و آگاهی بخش رند شیراز است. به عنوان مثال، من روزی از خیانت دوستی که مهربانی های فراوانی به وی نموده بودم بسیار ملول بودم و ناراحت. با خشم اندوه بسیار به خانه رفتم و ناخودآگاه دیوان حافظ را مثل اکثر شبها که باز میکنم باز کردم. فکر میکنید چی اومد؟ در روز دور گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. خوبان پارسیگوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسا را. ساقی بده بشارت رندان پارسا را. یک بار دیگر از حسودی یارانی دلگیر بودم و وقتی که به خانه آمدم باز حافظ رو باز کردم. به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن این کار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. دلا زرنج حسودان مرنج و واثق باش، که بد به خاطر امیدوار ما نرسد. و در تاریخ نوشتند که شاه اسماعیل اول وقتی به شیراز رسید، ملایی به نام ملا مگس برای خود شیرینی نزد وی رفت و گفت: شمس الدین محمد حافظ شیرازی عقیده به تسنن داشته است و بهتر است که قبر او را خراب کن. شاه اسماعیل که قبرهای بسیاری را به اتهام و جرم سنی بودن مرده ها ویران نموده بود، درباره حافظ به ملا مگس گفت: امضای این امر را با فالی از دیوان خود حافظ امتحان میکنی. چون دیوان حافظ رو باز کردن، چون این آمد: جوزا سحر نهاد و حمایل برابرم. یعنی غلام شاه هم سوگند میخورم. شاه از این غزل شادمان شد و گفت: این را به فال نیک میگیریم، یعنی روان پاک حافظ برای ما سوگند وفاداری میخواند. اما ملا مگس که شدیداً مخالف حافظ بود، بر خواست خود پای فشاری نمود. شاه اسماعیل گفت: دیگر بار فالی میگیریم. این بار چنین آمد: ای مگس، عرصه سیمار نجولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. شاه اسماعیل دستور داد تا ریش ملا مگس را از ته به تراشیدند و او را از شهر بیرون کردند. و در تاریخ نوشتند که شاه تهماسب به اول با انگشترش بازی می کرد، روزی آن را گم کرد، هرچه گشت آن را پیدا نکرد. متوسل شد به حافظ و فال حافظ. چنین آمد: دلی که غیب نماست و جام جم دارد، ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد. شاه طهماسب از این سخن حافظ به خود آمده و شادمان شد و از جای برخاست و رقصیدن آغاز کرد، که ناگهان انگشتری که در چین عبایش پنهان شده بود بر زمین افتاد. پدرم میگفت روزی به زیارتگاه آرامگاه حافظ به شیراز رفته بودم، در خلوتگاه رند شیراز میبینه که 6 تا دختر شیرازی با هم مشغول بگو مگو هستن که کدومشون از دیگری زیباتر و خوشگلتره. پدر من که شوختر هم بود میگه: رفتم جلو به دخترها گفتم: چرا ناراحتید؟ چرا دعوا میکنید؟ برید از این بابا بپرسید، از این رند شیراز. گفتن: از کی؟ گفتم: از حافظ. برید یه فال باز کنید، حافظ جواب شما رو میده. چرا با هم دارین دعوا میکنی؟ میرن و حافظ رو باز میکنن. من دوستدار روی خوش و موی دلکشم، مدهوش چشم مست و می صاف بیغشم، گفتی ز سر عهد ازل یک سخن بگو، آنگه بگویمت که دو پیمانه در کشم. من آدم بهشتیم اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان محرشم. شیراز معدن لب لعل است و کان هست، من جوهری مفلسم این را مشوشم. از بس که چشم مست در این شهر دیدم، حقا که می نمی خورم اکنون و سرخوشم. اینجا رو توجه بفرمایید، شهریست پر کرشمه و هوران و یا حالا خوبان ز شش جهت. شش تا دختری که دور قبر نشسته بودن، خیزیم نیست، یعنی نمیتونم از این قبر بیام بالا، ورنه خریدار هر ششم. همه شش دختر خوشحال میشن، شادمان و رقصان برمیخیزند و به خانه میرن. حافظ این رند بزرگ شیراز و این شاعر بزرگ تاریخ ایران که در جوانی مشکل دلدادگی و عشق به شاخ نبات را داشت، در هنگامی که موی سر و صورتش سپید شده بود و شهرتی جهانی پیدا کرده بود، مورد حسادت و رقابت فقها و صاحبان دین قرار گرفت. دکانداران دین به او حسادت می‌ورزیدند و او را متهم می‌کردند که به معاد و روز رستاخیز و قرآن و اسلام ایمان ندارد. رند شیراز بارها در سن پیری از شیراز به نقاط گرم کویری تبعید شد. در این رابطه غزلهای بسیاری داره، از جمله اونجا که میگه: گر از این منزل غربت به سوی خانه روم، دیگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم. دینداران دوران رقبای جاهل و نادان و حسود و بیمار که از شهرت حافظ و عشق مردم در سراسر جهان پارسی آن دوران رشد می بردند، پرونده های قطوری رو در قفه قضایی خودشون برای حافظ فراهم آوردند. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، منظورش هم قفه قضایی است، وای اگر از پس امروز بود فردای. این سروده رو از حافظ گرفتن و به عنوان عدم باور او به روز قیامت تو پروندش اضافه کردن. حافظ روحانیون و دینداران دوران خود را فریبکار می دانست و مرتب می گفت که آنان قرآن را دام نیرنگ و تزویر نمودند. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. یکی دیگر از موارد اتهام حافظ، هواداری او از آیین اوستا بود. او مردم را تشویق می کرد که به آیین مغان و آیین کهن و آیین اوستا مراجعه بکنند. دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟ ما مریدان روی سوی قبله چون آریم؟ چون روی سوی خانه خمار دارد پیر ما. نفی بهشت و دوزخ نیز یکی از موارد اتهام حافظ شیراز است. باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور، همین وعده‌ای که ملاها دادن و میدن، با خاک کوی دوست برابر نمی کنم. ناصح به تن گفت که رو ترک عشق کن، محتاج جنگ نیست برادر، نمی کنم. عشق بزرگ حافظ که در برابر قرآن و قیامت و بهشت و جهنم آمده است و جان او را به مخاطره انداخته است و در اکثر غزلیات او آمده است، عشق اوستاست. 40 سال بیش رفت که من لاف میزنم که از چاکران پیر مغان کمترین منم. منم که گوشه میخانه خانقاه من است، دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است. بله، پیر مغان یعنی اوستا، و بارها و برها حافظ این رو زمزمه کرده. من ترک خاک بوسی این در نمی کنم. جای دیگه میگه گر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن، شیخ ما گفت که در صومعه همت نبود. مرید پیر مغانم ز من مرنج، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. مهوزی او را به اوستا و پیر مغان که همان زرتشت می باشد میبینیم. هر جا که میتونه حافظ از اون یاد میکنه. بنده پیر خراباتم که لطفش داشت، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. در یک غزل دیگه حافظ اعتراف میکنه که در جوانی آگاهی کاملی نداشته و وقتی پا به سن میذاره به رشد فکری میرسه. میگه اول ز تحت و فوق وجودم خبر نبود، در مکتب غم تو چون این نکته دان شدم. آن زمان که فتنه چشمت به من رسید، ایمن ز شر فتنه آخر الزمان شدم. در این سخنان دریاییست از پیام. میگه که من اول از ته و توی وجود و این حرف خبری نداشتم، که منظورش تاریخ است و افسانه های تاریخی و رویدادها و فلسفه وجود و غیره. میگه بعدن که با مکتب اوستا آشنا شدم و به پیشینه پر افتخار خود پی بردم، فهمیدم که دنیا چه خبر است. و میگه بعد از اینها بود که من مرید و دنبال رو اوستا که همون پیر مغان هست شدم. آن روز بر دلم در معنی گشوده شد که ساکنان درگه پیر مغان شدم. در اون بیت دیگرم که ملاحظه فرمودید، مسئله آخر زمان رو و قیامت رو و بهشت و جهنم رو و امام زمان رو چگونه نفی میکنه. از آن زمان که فتنه چشمت به من رسید، ایمن ز شر فتنه آخر زمان شدم. در غزل دیگر حافظ رند شیراز صریحا اعتراف میکند که آیین او آیین مهر و میتراست. جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم، یعنی از اهل جهان پاک دلی بگزینم. بر دلم گرد ستم هاست خدایا مپسند، که مکدر شود آینه مهرآیینم. تأکید میکنه بر مهرآیین بودنش، آیین مهری و میترایی و اهورایی و اوستایی باشد. بله مهربان یاران، تحولات فکری حافظ شیراز و کشاندن اون به سوی اندیشه های کهن آریایی و توجهات ویژه او به اوستا و آیین مهر و میترا و رسوا نمودن تفکرات بی اساس دوزخ و جنت و قیامت و آخر الزمان و غیره که همه در غزلیاتش به وضوح مطرح شده، کار رو به دانجا رساند که قوه قضائیه، دکانداران دین و ملاها فتوای قتل این بزرگ مرد رو، این رند شیراز رو صادر کنند. در کتاب عرفات العاشقین نوشته امیر تقی الدین اوحدی میخونیم مهربان یاران، هنگامی که ماموران حکومت در پی فتوای قوه قضائیه به خانه رند شیراز حمله نمودند تا او را بازداشت کنند، بانوان خانه حافظ تمامی آثار و نوشته های او را در چاه ریختند تا به دست ماموران نیفته و پرونده اون رو قطورتر نکنه. بدین گونه هزاران هزار برگ نوشتجات رند شیراز که حاصل سالها تلاش او بود از میان رفت و آخرین باری که وی را محاکمه کردند محکوم به مرگ شد. و این غزل سرای بزرگ سرزمین آریا مهربان یاران جان باز دیگری شد در میان هزاران هزار فرهیخته میهن دوست، مهربان یار خردگرای اوستاجویی که جان رو برای یار از کف دادن. ما جز این هنر ندانیم که هرچه میتوانیم، جز این هنر ندانیم که هرچه میتوانیم، غم از دلها براندازیم براندازیم. ما دل شدگان خسرو شیرین پراییم، ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم. گلندام محمد که از شاگردان و مریدان حافظ شیراز بوده است و تمامی غزلیات وی را جمع‌آوری و نشر نموده است، در مقدمه غزلیات از حافظ به عنوان شهید یاد می‌کند و در تاریخ این رو به ثبت می‌رسونه که حافظ این رند شیراز ما رو نیز اعدام کردند. این نوشته گلندام محمد مهر تأیید ثابتی است بر اینکه شمس الدین محمد شیرازی رند بزرگ ما، غزل سرای اهورای ما، در پی فتوای فقها و حکم قوه قضاییه به قتل رسیده است. از این پس شما مهمانیاران که غزلیات حافظ را میخوانید بدون شک تأمل بیشتری روش میکنید و میبینید که چقدر از نیرنگ و دروی ملاها سخن گفته، چقدر از آیین اوستا و مهر و مهرورزی سخن گفته، چقدر حسادت رو کوبیده کنار گذاشته و چقدر از عشق، مهر، دوستی و دوست داشتن سخن گفته. یاد حافظ بزرگ رند شیراز گرامی باد. و از این پس بدانید که این بود افسانه کوتاهی از زندگانی مردی بزرگ به بزرگی تاریخ 7000 ساله ایرانمان. Thank you.